organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 dzień marca, już 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mija 7 lat od jednej z największych katastrof kolejowych w Polsce. W zderzeniu pociągów koło Szczekocin zginęło 16 osób. Warszawiacy i turyści mogli porozmawiać z bohaterami antykomunistycznego podziemia. Trwają obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W serwisie Trójki także o kolejnych sporach brytyjskich polityków. Temat niezmiennie ten sam – Brexit. 3 marca 2012 roku, późnym wieczorem, czołowo zderzyły się dwa pociągi osobowe TLK z Przemyśla do Warszawy i Interregio relacji Warszawa-Kraków. Zginęło 16 osób, a ponad 150 zostało rannych. Do tej tragedii doszło we wsi Chałupki koło Szczekocin w województwie śląskim. Proszę pana, tak? W Chałupkach zderzyły się dwa pociągi. Część już powydostawała z pociągu. My niestety jeszcze nie jesteśmy uwięzieni. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Wszyscy pospadaliśmy z siedzeń. Dalej widzieliśmy ciała ludzi. Był niesamowity huk i tyle, i koniec, i tragedia. Dzisiaj na miejsce katastrofy przyjechali bliscy ofiar, ratownicy i okoliczni mieszkańcy. No po prostu serce się kraje. Tak jest życie też, prawda? Nie zawsze radości, ale także właśnie różne tragedie. No, myślę, że to taka historia, prawda? Skóra cierpnie, się będzie pamiętać do grobowej deski. Rok temu sąd skazał prawomocnie dwoje dyżurnych ruchu na kary 6 oraz 3,5 roku więzienia za nieumyślne spowodowanie katastrofy. Śledztwo potwierdziło, że skierowali jadące z naprzeciwka pociągi na ten sam tor. Biegi, marsze, w Warszawie specjalny namiot, który stanął na krakowskim przedmieściu. W Polsce nadal trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W stolicy był m.in. pokaz grupy rekonstrukcyjnej, a także spotkania z kombatantami i historykami. Myślę, że to trzeba mieć w sercu. Ja mam pierwszą brygadę, którą śpiewam. Ja mam piątą wileńską, karpacką brygadę. Bardzo często wieczorami nawet łza się zakręci, ale sobie śpiewam. To wypływa z genów. Cieszę się, że mogę to przeżyć, że mogę poznać jeszcze tych ludzi, którzy tu są. Nikt już później nie będzie w stanie oddać tej rzeczywistości, która działa się wtedy tak dobrze, jak właśnie ci bohaterowie teraz to robią. Kontakt z taką historią jest niezwykle ważny, uważam. I powinniśmy korzystać z takich okazji, bo myślę, że już niedługo ci ludzie jednak odchodzą. Mój pradziadek walczył w Armii Krajowej i bardzo często po prostu dziadkowie nam o tym opowiadają, więc uważam, że to jest piękna historia i warto o tym wiedzieć. W wielu miejscach w Polsce odbyły się biegi tropem wilczym. To akcja, która także ma upamiętnić bohaterów antykomunistycznego podziemia. W Wielkiej Brytanii dalszy ciąg sporu o Brexit. Grupa eurosceptycznych posłów w Partii Konserwatywnej daje sygnał, że jest gotowa na swego rodzaju kompromis. W specjalnym dokumencie sugerują, że zgodzą się, aby gwarancje dotyczące tzw. irlandzkiego bezpiecznika miały mniejszą moc prawną niż wynikało to z pierwotnych żądań. Mimo to otoczenie premier Theresy May szykuje się na porażkę w głosowaniu zatwierdzającym wyjście Brytyjczyków z Unii. To głosowanie spodziewane jest najpóźniej w przyszłym tygodniu. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. To sygnał, że część twardych brexitowców jest w stanie pójść na ustępstwa. Wezmą pod lupę nowe porozumienie, które premier ma przywieźć z Brukseli i sprawdzą, czy gwarantuje ono, że bezpiecznik nie stanie się pułapką. Rzecz w tym, że teraz eurosceptycy nie nalegają już tak jak dotychczas na jeden konkretny sposób osiągnięcia tego celu. To daje rządowi większe pole manewru i zdaniem analityków zwiększa prawdopodobieństwo, że Theresie May uda się przeforsować układ. Układanka polityczna jest jednak skomplikowana. Po pierwsze, nie wiadomo, czy Unia zgodzi się na tak zarysowane ustępstwa, nawet jeżeli brexitowi buntownicy dziś łagodzą ton. Po drugie, sygnały o zmiękczeniu stanowiska słychać tylko ze strony części twardych brexitowców. Po trzecie, rząd nie ma większości w Izbie Gmin i tak musiałby polegać na poparciu części opozycji, a tu trzeba będzie liczyć każdy głos. Dlatego Sunday Times donosi, że kancelaria premier May przygotowana jest na porażkę w pierwszym głosowaniu, ale niewielką liczbą głosów. Taką, która dawałaby podstawy do dalszych negocjacji wewnętrznych i do zorganizowania kolejnego głosowania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne informacje o 18:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami deszczowa noc, popada prawie w całym kraju. Powyżej zera na termometrach, 3 stopnie w Suwałkach i w Zakopanem, 7 w Koszalinie, Wrocławiu i Gdańsku. Jutro na południu Polski będzie dużo słońca i nawet 18 stopni. W innych regionach przeważnie od 10 do 14 będzie się chmurzyć i popada. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedyny zdobywca nagrody Grammy w historii polskiego jazzu dziś odwiedzi trójkowe studio, by zaprezentować utwory ze swojej najnowszej płyty Pawlik Moniuszko – Polish Jazz. Zgodnie z tytułem znalazły się na niej interpretacje kompozycji Stanisława Moniuszki, twórcy polskiej opery narodowej. Włodek Pawlik z zespołem. Na transmisję tego koncertu dziś na antenie Trójki tuż po 19 zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Ziemiec. Jest 5 minut po 17. Trzecia strona medalu. I już mamy kilka minut dla siebie, bo na ogół wchodzimy 7, 8 po 17, a tutaj 5 po i jesteśmy. Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na trzecią stronę medalu. No dzisiaj gwarantowane wielkie emocje. W całym mieście był jeden hotel. To był hotel Jubilat. Znajdował się 100 metrów od boiska. I jak ktoś przyjeżdżał do stali, to umieszczano tych gości w tym hotelu. No, jak przyjechał ten Real Madryt, oni weszli do tego hotelu i trochę się zdziwili, dlatego że tam były łóżka piętrowe. Tak, zdziwili się, kiedy przyjechali do Mielca. No nie o takie emocje chodziło, to od razu powiem Państwu, bo te emocje, o których mówiliśmy, mieliśmy wczoraj na Santiago Bernabeu. Abre la pelota hacia el costado, Sergi Roberto devuelve, atención que ha ganado la espalda, Rakitic en el mano a mano, oh, busca por arriba, gol! Magnífico. Magnifico, tam słyszeliśmy z tyłu i rzeczywiście ten gol Rakiticia palce lizać, no ale smutni są kibice Realu Madryt. My będziemy mówili o Stali Mielec dzisiaj, bo tak, o tym rozmawiali ze Stefanem Szczepkiem. Stąd ta wypowiedź Stefana Szczepka, rzeczywiście Real Madryt przyjechał kiedyś do Mielca i musiał nocować w hotelu Jubilat, szczegóły już niebawem. Musimy też wrócić do cudów Zeffeld. Widmo porażki przerodziło się w euforię sukcesu. Dawid Kubacki był lekko oszołomiony, ale w sumie w porządku. Okej, okay, ale to tak gdzieś nie dociera pod kopułę i trochę czasu myślę, że to zajęło, zanim to się stało takie rzeczywiste, przynajmniej dla mnie. No, rzeczywiście, nie wiem, czy ktokolwiek po tej pierwszej serii przypuszczał, że będą dwa medale dla Polski. Trwają halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Tutaj spodziewaliśmy się, że będą medale i mamy już 4 krążki, w tym złoto Pawła Wojciechowskiego. No, to było wejście smoka. Po 2 latach wracam na podium Mistrzostw Europy i to były 2 lata bez medalu praktycznie dla mnie, ale po 8 latach wracam na szczyt. No, ten konkurs w Kłokotyczce był rzeczywiście bardzo emocjonujący. Ja byłem przekonany, że wygra Piotrek Lisek, a tu Paweł Wojciechowski spłatał takiego figla i przesunął wysokość na 5,90 i w ostatniej próbie pokonał. Piotr Lisek już tej wysokości nie pokonał. No i Paweł ma powody do radości, a pojutrze Kajetan Kajetanowicz ma ważny dzień. To będzie okrągła rocznica, to będzie 4 dychy, ale Sebastian Leb ma kilka lat więcej, więc zawsze sobie to tłumaczę w ten sposób. Adam Malecki zapytał Kajetana Kajetanowicza o najbliższe plany i o nowe auto. Będzie coś dla biegaczy, no to jest to, co ty lubisz, biegasz, bo lubisz, ale to będzie propozycja dla tych nie najmłodszych biegaczy. Tam przeżyłem bardzo, bardzo głęboką hipotermię, czyli wychłodzenie mojego ciała. Temperatura osiągała w granicach 35 stopni, czyli praktycznie można powiedzieć umierającego człowieka. Ale profesor Jan Chmura przeżył i opowiedział mi o swoistym eksperymencie, który prowadzi na własnym organizmie. Ma na koncie koronę ziemi maratonów. Będą u nas też goście. Już za pół godziny, do niecałe pół godziny, był reprezentant Polski, obrońca Widzewa i Legii Tomasz Łapiński. Właśnie wyszła jego książka pod tytułem Szmata. Po 18 będą u nas mistrzowie świata w bojerach z Ohio, Zuza Rybicka i Michał Burczyński. Wiele się dzieje na arenach nie tylko w kraju, ale za granicą. Stąd Mateusz Fusiarz ma dla Państwa garść informacji. Dzień dobry, zaczynamy od halowych Mistrzostw Europy. Emocje po wczorajszym wieczorze i 3 krążkach Polaków powoli opadają. W sumie mamy 3 złota i 1 srebro, ale to może nie być koniec. Dziś wieczorem kolejne szanse medalowe. Wystartują m.in. Marcin Lewandowski i Sofia Enaui w biegu na 1500 metrów. No i jeszcze nasze sztafety 4x400 metrów. Przed południem podium nie było. Tomasz Jaszczuk był 6 w skoku w dal, a Klaudia Kardasz 5 w pchnięciu kulą. Start sesji wieczornej o 19. Mistrzostwa nie tylko w Glasgow, także w Pruszkowie. Myśleliśmy, że nie doczekamy się medalu Polaka na Mistrzostwach Świata, ale już jest i to w sprincie. Mateusz Rudyk ma brąz, w wyścigu o trzecie miejsce wyprzedził Australijczyka Matthew Glecera. A to w ogóle historyczny sukces. Rudyk został pierwszym polskim medalistą Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym właśnie w sprincie. To tyle mistrzostw, ale przecież piłka też ważna. W Ekstraklasie Wisła przegrywa przy Rejmonta 0-3 z Pogonią. O 18:00 jeszcze mecz Lecha z Arką. Więcej wyników w naszym podsumowaniu pod koniec audycji, ale już teraz przypominam, że we Włoszech dziś starcie gigantów. Juventus zagra z Napoli, a w Anglii za chwilę rozpoczną się derby Merseyside, Liverpool zagra z Evertonem. Co w narciarstwie alpejskim? Dominik Paris wygrał w Norwegii super gigant alpejskiego Pucharu Świata i objął prowadzenie w klasyfikacji tej konkurencji. Włoch był także najlepszy wczoraj w zjeździe, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Austriak Marcel Hirscher. Biegacze dziś mieli swoje święto. Około 75 tysięcy osób wzięło udział w biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Zawody zorganizowano w 360 miastach i miejscowościach, z których 8 to największe światowe metropolie: Wiedeń, Londyn czy Nowy Jork. Jeszcze na koniec bardzo smutna informacja. Piłkarz ręczny Dawid Jakubowski, obrotowy Piotrkowianina, Piotrków Trybunalski i reprezentacji Polski juniorów, zginął w wypadku samochodowym. Miał niespełna 19 lat. Wyrazy współczucia dla rodziny. To jest zawsze taka śmierć, która jest trudna do pogodzenia się, jak zresztą każda, ale 19-latek, tragiczny wypadek. Proszę Państwa, mamy 10 minut po godzinie 17 i na początek muzycznie zespół Tabu. To jest taka piosenka, która pasuje do naszej audycji, bo my też łapiemy te różne sportowe chwile i cieszymy się każdym sukcesem. A zatem łap te chwile i Tabu. Dobra piosenka na początek trzeciej strony medalu. Łapiemy wszystkie szalone chwile. No, w piątek było co łapać, przyznasz, bo chyba... Szalonych chwil było pod dostatkiem. Pod dostatkiem. W sumie, proszę Państwa, takiego konkursu chyba nikt nie pamięta. W pierwszej serii Dawid Kubacki skoczył 93 metry, ledwo wszedł do 30. 27 miejsce i w zasadzie po ptakach, albo jak mówią, zamiotane. Albo na Śląsku po ptokach. Tak jest. No także Kamil Stoch miał kłopoty, zaliczył 91,5 metra, co dało mu 17 miejsce. Prowadził po pierwszej serii lider Pucharu Świata, Japończyk Roju Kobayashi, który lądował na 101 metrze. Jak mówią, najważniejsza zasada w tej zabawie jest jaka? Dwa równe skoki. Znana zasada Adama Małysza. Ale w piątek okazało się, że wcale nie zawsze. Dawid Kubacki został mistrzem, a Kamil Stoch wicemistrzem świata na normalnej skoczni w Zeppelt. Druga seria była popisem Polaków. Konia z rzędem temu, kto by to przewidział. Sam Dawid nie mógł w to uwierzyć. To jest naprawdę tyle emocji wtedy, że człowieka, wnet bym powiedział, że trochę odcina, bo człowiek tak patrzy na to z boku i okej, ale to tak gdzieś nie dociera pod kopułę i trochę czasu myślę, że to zajęło, zanim to się stało takie rzeczywiste, przynajmniej dla mnie. No bo tak jak sami widzieliście, no z 27 miejsca to w życiu bym się nie spodziewał. No i to było coś naprawdę niebywałego. To prawda, było to niebywałe, ale przecież radość ogromna. Kamil Stoch nie miał wątpliwości, że warunki nie były sprawiedliwe, ale jak mówią, ten się śmieje, kto śmieje się ostatni. No właśnie tak to do mnie do końca nie dotarło. No też chciałbym, żeby to się w inny sposób potoczyło, prawda? Żeby było wszyscy mieli równe warunki. Każdy po prostu skacze tak daleko, jak potrafi. No i wygrywa najlepszy, drugi jest drugi, trzeci jest trzeci. No ale potoczyło się inaczej i tak uważam, że podium jest w pełni zasłużone. Wydaje mi się, że po treningach no tak się to mniej więcej klarowało. Tym bardziej się trzeba teraz z tego cieszyć. Ja się powinienem cieszyć. No to też tak jeszcze do mnie do końca nie dotarło. No też staram się analizować, co by mogło pójść jeszcze lepiej, prawda? No ale czy musiało pójść coś lepiej? No jest idealnie po prostu, jest przepięknie. No, panie Kamilu, jeszcze lepiej było wtedy, kiedy trzeci Polak byłby na podium, ale już nie przesadzajmy. Adam Małysz mówił po tym konkursie o niesamowitej huśtawce nastrojów. Byliśmy strasznie rozgoryczeni i wściekli po pierwszej serii. Zresztą było widać gdzieś tam te reakcje Stefana. W życiu go nie widziałem, żeby się tak zachowywał po pierwszej serii. No ale niestety, no nikt nie mógł być szczęśliwy. Jesteś faworytem w treningach, jesteś cały czas w super formie. Przychodzą jedne zawody, nie wychodzi drugie zawody i znów ma nie wyjść. Co tu jest grane? No gdzieś ta pierwsza seria nie była sprawiedliwa. Druga seria może też nie do końca, ale też była zdecydowanie sprawiedliwsza niż ta pierwsza. Oczywiście, mieliśmy troszkę szczęścia, że jechaliśmy z tyłu. Jak nie dostaniesz tego szczęścia pierwszej serii, musisz walczyć do końca, się okazuje, i można zdobyć Mistrzostwo Świata z 27 miejsca, a wicemistrzostwo z 17. Zatem powtarzamy. Kubacki pierwszy, Stoch drugi, a Austriak Kraft był trzeci. 12 miejsce Stefana Hula, niestety to dopiero 33 Piotra Żyły. Medal Kubackiego to 6 złoto dla Polski w historii konkursów skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata. Wcześniej 4-krotnie zrobił to Małysz i raz Kamil Stoch. Jeszcze raz wielkie gratulacje, ale rzeczywiście roller coaster był niesamowity. Roller coaster także w Krakowie. Wisła gra tutaj z Pogonią Szczecin w serwisie. Mateusz Fusiarz mówił o tym, że Pogoń wygrywa 3-0. Jest 91. minuta tego spotkania. I proszę sobie wyobrazić, że w 87. minucie Wulnet Basza strzelił pierwszego gola dla Wisły, a dwie minuty strzelił drugiego. I w tym momencie Wisła przegrywa już tylko 2-3 i oczywiście walczy o remis. Damy znać, jak to się wszystko zakończy. Sędzia doliczył 5 minut, a zatem jeszcze 4 minuty szansy dla Wisły. Przypomnijmy, mecz rozgrywany jest na bardzo dobrze obsadzonym stadionie, bo widać, że dużo ludzi przychodzi w tej chwili. Przy Rejmonta. Na stadion przy Rejmonta. Tak jest. No to gramy. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, ¿a qué toma? Es malamente. Y yo, malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, que mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí, malamente. ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Sí, sí, malamente. Tra, tra. Mira. Malamente. Ma que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Malamente. Ma que toma. Malamente. Y yo. Śpiewała piękna katalonka Rosalia, a co w Krakowie, Michał? Jest taka sytuacja, że w tej chwili mamy kontuzję. Sędzia przerwał mecz, zatem jeszcze kilka minut to spotkanie potrwa. Przypomnijmy, Pogoń prowadzi w Krakowie z Wisłą 3-2 i jest kilka minut do zakończenia tego spotkania. Jeżeli chodzi o derby Liverpoolu, Everton w 6 minucie remisuje z Liverpoolem 0-0, ale jesteśmy na Wyspach Brytyjskich nadal. Czy chcesz coś dodać, Michale? Chcę poprosić o telefony, bo pewnie są tacy wśród Państwa, którzy chcieliby skomentować to, co działo się w Grand Derby d'Europa, czyli jak Państwo oceniają postawę Realu Madryt, który przegrał w tygodniu 0-3, a wczoraj 0-1. No, to nie jest dobry czas dla tej drużyny, która przyzwyczaja nas do innych rezultatów. Także czekamy na telefony od Państwa w sprawie tego niesamowitego konkursu skoków, który odbył się w Seefeld. No i wszelkie sprawy, które Państwa interesują. Już w tej chwili Ela Różycka jest do dyspozycji. Czekamy 22:07 trójek. I przenosimy się do Glasgow. Tu ciągle trwają halowe lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Od piątku zawody obserwuje Rafał Bała. Na początku marca 1990 roku w Glasgow odbyły się halowe Mistrzostwa Europy, w których Polacy zdobyli dwa medale, w tym złoty Artura Partyki w skoku wzwyż. 29 lat po tamtej imprezie lekkoatleci znów rywalizują w tym szkockim mieście, ale reprezentacja Polski jest dużo silniejsza niż pod koniec ubiegłego wieku. Wiadomo było, że pod nieobecność Adama Kszczota, Kamili Litwinko czy Jakuba Krzewiny biało-czerwoni mają nieco mniej szans medalowych, a ci, którzy do Glasgow przyjechali, musieliby wystartować na życiowym poziomie. Jednak w wielu przypadkach tak się nie stało. Liderka światowych list w biegu na 400 metrów, Iga Baumgart-Witan, odpadła już w półfinale. Tyle miałam biegów z bardzo dobrymi dziewczynami, z dużo lepszymi ode mnie nawet. Nie przegrałam w tym roku żadnego biegu i przyszedł bieg akurat na Mistrzostwach Europy, gdzie przegrałam z Kretesem. Jednak się okazuje, że psychika to jest chyba nawet więcej niż połowa sukcesu. W finale na 400 metrów wystartowała ubiegłoroczna mistrzyni Europy Justyna Święty-Jersetic. Jednak błędy taktyczne i brak wystarczająco dobrej formy zdecydowały, że zajęła dopiero 6 miejsce. Jeśli wystartowałam w tym finale, no to liczyłam, nie ukrywam, na ten medal. Tym bardziej wiedziałam, że on jest w zasięgu. Przykro mi jest z tego powodu, że wiem, że stać mnie po prostu na więcej i nie potrafię niestety tego pokazać na bieżni. W tym sezonie nie miałam ani jednego biegu, który poszedłby po mojej myśli. Także to jeszcze nie koniec mistrzostw i na pewno z dziewczynami będziemy walczyły w sztafecie. Za to na szczycie już pierwszego dnia mistrzostw znalazł się Michał Heratyk. I to dość nieoczekiwanie, bo dotychczas w żadnym starcie sezonu nasz kulomiot nie przekroczył granicy 21 metrów. Za to w Glasgow zrobił to kilka razy, a najdalej pchnął kulę w pierwszej kolejce. 21 metrów 65 centymetrów to jego rekord życiowy pod dachem. W ogóle nie przypuszczałem, że jestem na takie dalekie pchanie. Dzisiaj każde pchnięcie było grubo ponad 21 metrów. Niestety te trzy ostatnie nie udało się utrzymać. Forma życia, no. Akurat idealny dzień, no. Cały dzień tylko sobie główkowałem, że zaczynam mocno konkurs, no i udało się. Trochę miałem problemy przed rozgrzewką, jakoś źle się czułem, ale to raczej nie stres, po prostu coś mi zaszkodziło. No ale przyjechałem i mówię, zacznę mocno i z rzutu na rzut będę się poprawiał. Konkurs bardzo fajny. Tym samym Heratyk obronił dla Polski złoto halowych Mistrzostw Europy w kuli. Dwa lata temu na najwyższym stopniu podium stał Konrad Bukowiecki, który w Glasgow nie awansował do finału. Inny broniący tytułu zawodnik Sylwester Bednarek przyznaje, że nie jest w formie. Skoku wzwyż, wynik 2:22 dał mu szóstą pozycję. Rewelacyjnie spisali się za to tyczkarze. Faworytem był najlepszy w tym roku na świecie Piotr Lisek, a Paweł Wojciechowski nie zamierzał poddać się bez walki. Pofrunął na wysokość 5,90, czyli o 5 cm wyżej od Liska. Rywale byli daleko za nimi. Wojciechowski skoczył więc dokładnie tyle, co 8 lat temu, gdy w DGU zdobywał tytuł Mistrza Świata. Ta hala nie zawsze mi wychodziła. Po dwóch latach wracam na podium Mistrzostw Europy i to były 2 lata bez medalu praktycznie dla mnie, ale po 8 latach wracam na szczyt i to nie są to jeszcze Mistrzostwa Świata, chociaż wynik jest ten sam. I to jest wynik, który pozwala myśleć o medalach latem i na Mistrzostwach Świata, i na Mistrzostwach Europy. No 5,90 jest konkretnym, solidnym wynikiem, także cieszę się niezmiernie z tego. Ciężko mi znaleźć słowa na dzień dzisiejszy. Jestem szczęśliwy, że udało się, że zawalczyłem, że mimo wielu skoków nie poddałem się i znalazłem siłę na to, żeby skakać wysoko. Trzeba iść za ciosem i latem pokazać swoją wartość. Swoją wartość doskonale zna Ewa Swoboda. Halowa rekordzistka świata juniorek na 60 metrów w Glasgow nie miała sobie równych, tym razem wśród seniorek. Ona wraca na szczyt po znacznie krótszym okresie niż Wojciechowski, bo po 3 latach. Mimo nie najlepszego biegu w finalu uzyskała czas 7,9 sekundy, zdobywając złoto. Tak chyba start troszeczkę średni był, ale jakoś po prostu samo poszło. Pobiegłam 7,09, to jest naprawdę szybko. Jak na tyle startów co miałam, wow, umiem utrzymać to samo tempo, które było w Karlsruhe, chociaż tam było 7,8, 7,10. Także ciężko pracować i biegać. Chyba za bardzo emocjonalnie, jak widać, podchodzę do tego biegania, bo płaczę, jak jestem szczęśliwa i płaczę, jak jestem smutna, ale taka już jestem. Co mi dolega? Chyba nic mi nie dolega. Jak najbardziej się cieszyć, myślę. Pierwszy raz byłam w roli faworytki i utrzymałam to do końca, do samego końca. No i wygrywanie z takimi naprawdę dużymi osobistościami, to jest dla mnie wow, taka mała Ewa z Żor. Może szybko biegać. W niedzielne południe polska ekipa miała kolejne szanse medalowe, jednak w skoku w dal 6 był Tomasz Jaszczuk, a Klaudia Kardasz zajęła 5. lokatę w kuli. Do zakończenia zawodów jeszcze kilka istotnych finałów. O medale na 1500 metrów powalczą Sofia Enaui i Marcin Lewandowski, a na koniec mistrzostw, jak zwykle, emocjonująca rywalizacja sztafet 4x400 metrów. Z Glasgow dla trzeciej strony medalu Rafał Bała. Zatem kibice lekkiej atletyki, powinniście być czujni. Sesja popołudniowa w Glasgow rozpoczyna się o 19:00 i wydaje mi się, że będą 3 kolejne medale dla Polski, być może 3 złote. Sędzia ma tutaj rzeczywiście żelazne nerwy w tej chwili, czego nie można powiedzieć o piłkarzach Pogoni i Wisły, bo iskrzy, co chwila tam dochodzi do spięć. Szarpanina nawet była. Jeszcze mecz nie zakończył, choć na zegarze zobacz, 99. minuta, za chwilę będzie 100. I jeszcze to spotkanie trwa, temperatura rzeczywiście wysoka. Na Goodison Park tymczasem 12. minuta, Everton remisuje z Liverpoolem 0-0 i na razie stroną przeważającą jest Everton. A teraz drugie miejsce z naszej listy przebojów, czyli Krzysztof Zalewski, Kurier. Początek sierpnia. Ja dzwonię, bo nic nie mówicie państwo na temat miksta w skokach. A uważam, że świetne widowisko i drużyna świetnie, jak na pierwszy raz szóste miejsce zajęła, więc uważam, że się świetnie spisali. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Skończyło się spotkanie w Krakowie. Wisła ostatecznie przegrała z Pogonią 2-3 w derbach Liverpoolu bez zmian. 16 minuta i remis 0-0. Za kilka minut gościem naszej audycji będzie Tomasz Łapiński, którego książka Szmata ukazuje się właśnie na naszym rynku. Jeżeli mają państwo pytania do byłego reprezentanta Polski i gracza Widzewa i Legii, to bardzo proszę zadzwonić. A ja na razie do radioodbiorników przede wszystkim zapraszam fanów rajdów. Dlaczego? Bo będzie teraz rozmowa z Kajetanem Kajetanowiczem, który razem z pilotem Maciejem Szczepaniakiem przystępuje do kolejnego sezonu rajdowego. Trzykrotny mistrz Europy pojedzie nowym samochodem, to Volkswagen Polo R5. I to będzie 7 rund mistrzostw świata WRC 2. Przypomnę, w tej kategorii swego czasu mistrzem świata był Robert Kubica. Kajto 5 marca będzie świętował urodziny. Jest gotowy na kolejne wyzwania. Jak przyznał w rozmowie z Adamem Maleckim, wielką siłę dają mu kibice, którzy wspierają go na każdym kroku, a przede wszystkim podczas rajdów. No dla mnie to jest uczucie, które trudno opisać słowami, bo od pewnego momentu zdałem sobie sprawę z tego, że moje rajdowanie nie jest tylko moim rajdowaniem, że ono sprawia dużo przyjemności i przynosi sporo emocji także naszym fanom. To też napędza mnie, to też motywuje, to nawet wzrusza. Czując właśnie to wsparcie, tą pasję, to zaangażowanie z ich strony, no jestem taki bardziej zmotywowany do tego, żeby jeszcze ciężej pracować, żeby znosić te trudności, że nie jestem sam, że nie robię tego tylko dla siebie, że kręci to nie tylko mnie. Coś niewiarygodnego dla mnie. To właśnie mi daje powera. Zobacz, jak to rośnie. Jesteś coraz wyżej i twój sukces jest coraz większy. Z drugiej strony trzeba też sprostać oczekiwaniom, które są coraz większe. Czujesz to? Czuję. Oczywiście ta świadomość jest, że jest to duża odpowiedzialność. To wielkie logistyczne przedsięwzięcie. I te wszystkie rzeczy, które trzeba poukładać w odpowiednie miejsca, żeby wystartować. Nie marzyłem o tym kilka lat temu. Nie mówiąc o tym, kiedy zaczynałem swoją przygodę z rajdami. Będąc jeszcze łobuzem i mając dosłownie pstro w głowie, kiedy siadałem do malucha, to pokazuje też, że warto marzyć. Na pewno trzeba ciężko pracować, na pewno warto pielęgnować relacje, szanować ludzi, że bez wsparcia innych ludzi nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem. Każda drobna rzecz ma wpływ na to, co dzieje się w przyszłości. Robić to z sercem i pojechać jak najszybciej każdy metr trasy. Kaj, to 7 rund WRC 2, czy ta maszyna, ten potwór, który otrzymuje Volkswagen Polo R5, to jest takie właśnie spełnienie marzeń? To jest samochód, który też się wywinduje jeszcze wyżej? Mam duże nadzieje związane z tym samochodem, ale to jest sport techniczny, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Na pewno zmiana samochodu jest pewnego rodzaju i ryzykiem, i mam nadzieję też szansą. My potrafiliśmy wygrywać odcinki specjalne Fordem Fiestą R5, który nie jest nowoczesną konstrukcją, a ten samochód, do którego wsiadam już za kilka dni, będzie podczas testów, będzie, mam nadzieję, wykorzystany przeze mnie w należyty sposób. Nie wiem, jakie będziemy osiągać wyniki. No niestety nie wszystko zależy od nas. Wtedy, kiedy nie idzie wszystko po naszej myśli, no to trudno się tym pasjonować z tej strony, ale mówię dla kibiców, tak? Bo jest trochę nieprzewidywalny, taki loteryjny. No pasjonujący sport. Szkoda, że taki trudny do zrozumienia. Dzisiejsze czasy potrzebują takich łatwych, szybkich rzeczy wciągnąć w coś, tak? Bo mamy dużo złodziei czasu. Dużo innych złodziei czasu odbierających nam po prostu koncentrację. A rajdy tego wymagają. Rajdy są wymagające od nie tylko załogi zespołu, ale też od kibica. Jak twoja córeczka patrzy na ten świat, w którym funkcjonuje tata, gdzie jest dosyć głośno? Ona ma 22 miesiące w tej chwili i na razie to jej się świecą oczka. Wtedy, kiedy na to wszystko patrzy, spogląda. Ja chowam wszystkie zabawki, które mają koła gdzieś tam na strych. Staram się zachować obiektywizm w wychowaniu. Moja partnerka Aneta jest nieprawdopodobną osobą z ogromną cierpliwością. Mam duże wsparcie od niej, nie tylko jeśli chodzi o czas poświęcony Orianie, naszej córce, ale jest wyrozumiała, jeśli chodzi o to, co robię. Bo to wiąże się z moimi częstymi nieobecnościami. Co, tatuś jest brum-brum? Udaje mi się na razie tak to wszystko poukładać, że jeszcze nie jestem utożsamiany tylko z samochodami. Myślę, że między innymi dzięki temu, że te zabawki wszystkie z kołami gdzieś tam są pochowane. Zobacz, jaki piękny to będzie rok. Robert zaraz w Australii, ty na Korsyce, także naprawdę zapowiada się fantastycznie i tak jak powiedzieliśmy na początku, spełniają się po prostu motoryzacyjne marzenia. Jeśli chodzi o strony sportu samochodowego, to piękny, piękny rok, piękny czas. Mam nadzieję, że kciuki będą trzymane zarówno przez kibiców Formuły 1, jak i rajdów samochodowych. Postaramy się na pewno nie zawieść. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Z okazji urodzin też. Dziękuję. Nie wiem, czy jest sens się przyznawać, ale no dobra, mieliśmy nie mówić. To będzie okrągła rocznica. Ja to będzie 4 dychy. Ale Sebastian Lep ma kilka lat więcej, więc zawsze sobie to tłumaczę w ten sposób. Doświadczenie w rajdach jest bardzo ważne. Aczkolwiek ja w Mistrzostwach Świata, ciekawe, go nie mam tyle. No, można powiedzieć, że jestem żółtodziobem. No to więc nadrabiamy je wieloma innymi rzeczami. Mam kilka asów w rękawie, choć ostatnio ktoś tam w Formule 1 powiedział, że nie da się kupić doświadczenia. No, oczywiście nie da się go kupić, ale da się ciężką pracą i nie tylko moją, ale też całego zespołu zniwelować te różnice. I taki jest plan. I to jest plan Kajetana Kajetanowicza. Trzymamy kciuki. Wiemy, że to jest sportowiec z charakterem, który jak już sobie stawia jakiś cel. Jak państwo słyszeli, z klasą. I z ogromną klasą. Z Kajetanem Kajetanowiczem rozmawiał Adam Malecki. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. From heat, the electric one, just the shock you see, he left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man are made of the same things. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom, freedom, freedom, freedom. W studiu zapowiadany gość, jest nim Tomasz Łapiński, kiedyś piłkarz Widzewa Łódź, Legii Warszawa, także reprezentacji Polski, teraz piłkarski ekspert. Dobry wieczór, panie Tomku. Dobry wieczór. Witamy. Z pańskiej eksperckiej wiedzy na pewno skorzystamy, ale w drugiej części naszej rozmowy. Pierwsza będzie dotyczyła, o czym już Michał wspominał, książki, którą pan napisał pod tytułem Szmata, i chcieliśmy zadać to my pierwsze pytanie, ale wręcz i nas słuchacze. Mam pytanie do pana Łapińskiego. piątek książkę pod tytułem Szmata napisał według własnych przemyśleń, własnych przeżyć jako piłkarz, czy to jest jego fantazja literacka? To bym chciał usłyszeć. I co pan na to, panie Tomku? Znaczy jest to powieść wymyślona przeze mnie, natomiast napisana na podstawie własnych moich przemyśleń, nikogo innego na pewno, nie zdarzeń. Zdarzenia oczywiście, jakby cała główna oś fabularna książki została przeze mnie wymyślona. Tak? Ja traktowałem to jako pretekst do moich przemyśleń właśnie, do mojego spojrzenia trochę na piłkę, do mojego spojrzenia na literaturę też. I już. I tak to, taki był plan tak naprawdę. Ale akcja rozgrywa się w tych czasach, w których pan grał w piłkę, rozumiem. Tak, tak. Umiejscowiona jest na przełomie tak naprawdę wieków. Ale to jest thriller? Nie. Ja bym tak to nie rozumiem. Znaczy gatunkowo trudno by było nawet jakby tak dokładnie opisać. Ale czasy są mroczne. Znaczy książka... No książka nie jest wesoła, tak? Nie jest wesoła. Bo wtedy nie było wesoło w naszym futbolu. No nie było w futbolu, w szatnia jest też takim, a nie innym środowiskiem. Tam jest trochę śmiesznie czasami, ale wesoło. A momentami strasznie. Trochę tak, tak. Zdradzać zbyt dużo też jakby z treści książki nie chcę. Natomiast na pewno nie jest to lukrowana historia, jest to dosyć gorzka historia. Natomiast starałem się też, żeby gdzieś tam wybrzmiał też jakaś puenta pojawiła się na koniec. Głównym bohaterem książki jest Roman Dzwonecki, prawda? Tak. Dobry obrońca, który przechodzi metamorfozę. Uchylimy rąbka tajemnicy, czy nie będzie pan chciał? No, musimy zachęcić czytelników, bo rozumiem, że to nie jest książka adresowana tylko do kibiców piłkarskich. Nie, no, ja starałem się bardzo, nie wiem na ile mi to wyszło, żeby to była bardziej uniwersalna historia, żeby tak naprawdę można było ją przełożyć do wielu różnych grup społecznych. Może społecznych to za szerokie słowo, ale do zawodowych może w ten sposób. Jest przemianę, bohater pewną przechodzi na pewno, no, spotyka go sporo dziwnych, bardzo dziwnych przygód, do których on się musi jakoś dostosować, podejmuje decyzje czasami głupie, czasami trochę mądrzejsze i rozwija się, tak? Na koniec mam nadzieję, że też się czegoś nauczył, przeżywając tą historię. Jeżeli są państwo zainteresowani, mamy 3 egzemplarze. Szmata, ładna okładka, takie korki odwrócone, proszę państwa, korkami do góry i pełne błota. Tak, to niektórzy bardzo często widzą w tym płuca. Nie wiem dlaczego, mają takie skojarzenie. No, ale to z takich reklam, antyreklam nikotynowych. Tak, dokładnie. Natomiast to widać, zabłocone to buty. To błoto ma sugerować ten brud w szatni, prawda? No to jest taka symbolika. Pewnie symbolika. Raz a panie Tomku, jeszcze podpytam, czy bohaterowie pańskiej powieści... są odwzorowaniem tych ludzi, z którymi pan grał w piłkę, z trenerami, którzy pana trenowali, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Przyznam się, że ja bardzo starałem się uciec od tego. Ja wiem, że to jest ogromne zagrożenie dla czytelników. Nawet w pierwszych takich wersjach dodawałem taki krótki wstęp, który miał jakby odsunąć jak najdalej czytelnika od takiego przykładania jeden do jednego, czy postaci, czy zdarzeń. Ja bardzo pilnowałem tego, żeby się nie dało tutaj nikogo rozpoznać. Oczywiście postacie książkowe są złożone jedna postać jest złożona z wielu rzeczywistych jakichś takich postaci, fragmenty, jakieś cechy, jedna poszczególna. To są takie konglomeraty trochę, ale moim celem bardzo było nie piętnowanie jakby ludzi, konkretnie nazwisk postaci, tylko jakby tak naprawdę piętnowanie postaw. No, nawet nie tyle piętnowanie, co zarysowywanie tych postaw, tak? I przyjrzenie się, jak reagują na zdarzenia, które im... Tak, autor rzuca. Nie obawia się pan, panie Tomaszu, jakichś agresywnych telefonów od dawnych znajomych? Nie sądzę. Tutaj naprawdę w tej książce bardzo trudno się rozpoznać cokolwiek. Oczywiście są zdarzenia, które jestem przekonany, że ci, którzy by brali w nim udział, rozpoznają. Natomiast nie rozpoznają jakby postaci, które tam są. To nie ulega wątpliwości. Elegancko w każdym razie. To taki był cel. To teraz skorzystamy z pańskiej wiedzy eksperckiej i w tej sprawie też mamy telefon. Paweł z Nowej Rudy. Czy Tomek Łapiński jeszcze wierzy w wielki widzew? To jest pytanie od razu podstawowe. Oczywiście, że wierzy. No, wszystko, cała, nawet te ostatnie lata widzewa pokazują, że ten widzew się odbudowuje. Tak? Dzisiaj Wejherowie zwycięstwo. Bardzo ważne zwycięstwo, które tak naprawdę znowu spowodowało, że zajmuje pierwsze miejsce w tabeli drugiej ligi. Więc oczywiście, to nie było momentu nawet zwątpienia. Wydaje mi się, że to chyba każdy kibic widzewa mimo przeżywania tych trudnych chwil, no to wierzy zawsze. Wielka frekwencja, dobra atmosfera, tak, to jest przykład klubu, który powinien stopniowo... Tylko poziom jeszcze bardzo niski. No, poziom, wiadomo, ten poziom w ogóle naszej ekstraklasy nie jest najwyższy. Czy, panie Tomaszu, będzie zmiana lidera w naszej ekstraklasie? Czy Lechia dowiezie Mistrzostwo Polski? Jak pan sądzi? patrząc na bardzo solidną i taką konsekwentną postawę piłkarzy z Gdańska, no to może być trudno. Już mają, wypracowali sobie sporą przewagę. Jeżeli tą konsekwencję jakby dalej będą utrzymywać, no to a znam też trenera Stokowca. Wiem, że to jest człowiek, który potrafi jakby My utrzymać. Też go znamy, nieraz tu u nas bywał i cenimy bardzo jego fachowość i taki dobry sposób prowadzenia zespołu. Bardzo taki spokojny, solidny, mądry sposób. Czego nie da się powiedzieć o atmosferze tutaj obok na Łazienkowskiej. No to zapytajmy właśnie, czy pańskim zdaniem Ricardo Sapinto dokończy ten sezon przy Łazienkowskiej? Wydaje mi się, że dokończy. Wydaje mi się, że dokończy i myślę, że tutaj też się trochę... Szefostwo Legii też się uczy też na swoich błędach i tutaj myślę, nerwowych ruchów raczej nie podejmie. No Legia też to jest dobra drużyna, może nie zaczęła dobrze tej wiosny, ale no, mówmy się, no też będą wygrywać, będą grali coraz lepiej. Ja jestem przekonany o tym, że takie mecze jak w Poznaniu, no to czy ten z Krakowią u siebie, no raczej będą się chyba sporadycznie przydarzać, myślę, tej drużynie. No i reprezentacja, panie Tomaszu, już za chwilę pierwszy jakże trudny mecz z Austrią w Wiedniu i oto mamy kłopot bogactwa, trzech ludzi z przodu. Czyli Milik, Lewandowski i Piątek. Jak to wszystko poukładać? Tak, tak. Pan pracował z Jurkiem Brzęczkiem, świetnie się znacie. Tak, graliśmy razem tak w piłkę. Natomiast no tu w przypadku tej trójki, o której mówimy właśnie, Milik, Piątek, Lewandowski, to zmieścić im w jednym składzie będzie bardzo trudno, chociaż ja uważam, że to jest możliwe. Natomiast wymagałoby po prostu takiej rezygnacji z własnego ja. Myślę, że po trochu każdego z nich. To jest myślę, no, trudna rzecz. No, każdy z nich myśli o strzelaniu bramek, o świeczniku, o tym, żeby być najlepszym piłkarzem pewnie na świecie i błyszczeć jak najbardziej. Natomiast przy takim zestawieniu, jeśli by grali trójką, no to myślę, że przynajmniej dwóch z nich musiałoby po prostu poświęcić się dosyć mocno jednak dla zespołu, stracić jakby z tego takiego oparcia na gole też, ale takie oparcia do tego, żeby być najlepszym, żeby poświęcić się, wykonać czarną pracę dla drużyny, nie dla siebie. Mamy kłopoty bogactwa w napadzie, natomiast gorzej sytuacja wygląda w obronie. Czy nie niepokoi pana to, co się dzieje z Kamilem Glikiem? No na pewno. Tutaj to jest duży problem. No, cieszy na pewno postawa Benarka. Tak? Mm. Natomiast, ale Kamil jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. To też, no, czasami też tak bywa, że nawet jeżeli w klubie się zawodnikowi nie wiedzie, to w reprezentacji gdzieś tam troszeczkę to inaczej wygląda. No, często też bywa odwrotnie oczywiście, no, bo to jakby inna specyfika pracy. Natomiast no, w tym przypadku akurat nie sądzę tutaj, żeby trener Brzęczek zdecydował się na jakieś takie bardzo ryzykowne ruchy i na przykład obok Bednarka wystawiał kogoś innego. No, tutaj myślę, że będzie liczył jednak na to, że Kamil ze swoim doświadczeniem, ogromną takim mądrością wojskową, że on pomimo tych kłopotów, które ma teraz, no da jednak dużo. No, poza tym, panowie, no pamiętajmy, że gramy z Austriakami, no to nie, no, to jest średniak. To średniak, ale ja miałem okazję, fakt, że to było jeszcze no, przed mistrzostwami bodajże we Francji, okazję oglądać, komentować ich eliminację, kapitalnie grali. Tak. Ja pamiętam ich zwycięstwo bodajże chyba w Szwecji, gdzie ograli Szwedów 4-1 i ja byłem zachwycony. Oni później na turnieju już we Francji nie grali dobrze, tak, bo nie wyszli z grupy, ale naprawdę grali kapitalną piłkę. Jeżeli oni będą grali coś podobnego teraz, w tych eliminacjach, to przed nami na pewno trudne zadanie. Proszę słuchać Tomasza Łapińskiego, bo rzeczywiście to wcale nie musi być łatwy mecz. Przypominamy, 21 marca? 21, tak. 21 marca. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za prezent dla słuchaczy. Trzy książki podpisane, już rozdane, bo Ela natychmiast dostała telefony. No i ciekawi jesteśmy, rzeczywiście warto, to jest pomysł autorski. W ogóle to jest taka pasja chyba pana teraz, jak się zrobił pierwszy taki krok, to pewnie już pana wciągnęło to pisarstwo. Na razie to jest test chyba. Tak? Test. Pasją była literatura bardziej zawsze, natomiast to jest taki test tego, co jak ja się po tej drugiej stronie jakby maszyny do pisania odnajduję. Dziękujemy bardzo. Tomasz Łapiński był dziś gościem godzin naszej trzeciej strony medalu. Masz marzenia? Ciśnij. Wczoraj szczerze spytał mnie przyjaciel, po co ci te maratony, Jacek? Żaden z ciebie Gebre Selassie. Bracie, chcesz być biegaczem? Lepiej byś coś nagrał. Nie grają cię radia od dawna. Jakiś hicik, spontan, freestyle, wystrzał. Znowu byś błyszczał na listach. Branża, dużo tu różności. Branża, dużo tu sztuczności. Odbiłem trochę, dostawałem duszności i robię swoje nadal mimo trudności. Chyba dojrzałem mentalnie. Nie stało się to tak momentalnie. Przeszłość wspominam sentymentalnie i wciąż robię to, czego mam frajdę. Line numer 2.30, w mojej głowie 2.30. Nawet jeśli nigdy się nie ziści, nie masz marzeń, to je sobie wyśnij. Masz marzenia? Ciśnij, ciśnij. Nie odpuszczaj swojej misji, walka trwa, ciśnij, ciśnij. A ty, co masz na myśli? Co masz na myśli? Żywot biegacza nie jest aż tak ciężki, chociaż czuję trochę presji. Hashtag 2.30, z obrońcami nadziei na piersi. Nie boję się nawet samej śmierci. Moja walka na trasie to mały pikuś. Walką o życie podopiecznych drużyny Szpiku. Niektórzy już odeszli, byli niewinnymi dziećmi. Panie, daj im odpoczynek wieczny. Lubię walczyć, po to mi te maratony. W piłce nie zrobiłem kariery Maradony, ale sportowy bakcyl wciąż we mnie siedzi. Jedna z nielicznych ulicznych rzeczy, którą lubię: biegi, kolejne zawody, treningi. Ku rekordom, bez napinki, swobodnie, pomalutku. Gonię 2.30 do skutku. 2.30, w mojej głowie 2.30. Nawet jeśli nigdy się nie ziści, nie masz marzeń, to je sobie wyśnij. Masz marzenia? Ciśnij, ciśnij. Nie odpuszczaj swojej misji, walka trwa, ciśnij, ciśnij. A ty, co masz na myśli? Co masz na myśli? Moim nie biegnę lekko jak gazele, z mocą i gracją jak Bekele. Ten dzień jest arcydziełem, publika wyje jak wuwuzele. To się nie dzieje, to tylko sen. To się nie dzieje, to tylko cel, marzenie. Lecz mam nadzieję, nadejdzie dzień, w którym spełni się. 2.30, w mojej głowie 2.30. Nawet jeśli nigdy się nie ziści, nie masz marzeń, to je sobie wyśnij. Masz marzenia? Ciśnij, ciśnij. Nie odpuszczaj swojej misji, walka trwa, ciśnij, ciśnij. A ty, co masz na myśli? Co masz na myśli? 2.30, w mojej głowie. A co jest w twojej głowie? 2.30, w mojej głowie. A ty, co masz na myśli? Do skutku. Do skutku. Co masz na myśli? To był Mezo, czyli Jacek Meyer, który ostatnio wydał płytę Życiówka, w dużej części poświęconej jego pasji, czyli bieganiu maratonów, ale on biega rzeczywiście bardzo profesjonalnie. Poniżej 3 godzin. Krzysztof, on ma chyba 2.40 ileś tam zrobione i marzy o 2.30, stąd ta piosenka. A ta piosenka znakomicie pasuje do kolejnej rozmowy, proszę Państwa, z niezwykłą postacią. Od wielu lat związany z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wykłada tam na unikatowym Wydziale Nauka o Sporcie. Od kilku lat prowadzi eksperyment na własnym organizmie. Miałem niedawno okazję spotkać pana profesora Jana Chmurę w Warszawie. Zapytałem, czego dotyczy ten autoeksperyment. To są badania, które dotyczą reakcji mojego organizmu w ekstremalnie trudnych warunkach fizycznych, ale równocześnie i ekstremalnie trudnych warunkach klimatycznych, a więc mam tutaj na myśli przede wszystkim bardzo wysokie temperatury, bardzo niskie temperatury na różnych wysokościach, przy różnych wilgotności powietrza, a także sprawy, które są związane bezpośrednio z reakcją mojego organizmu na specyficzny wysiłek długotrwały. Właśnie, a propos długotrwałego wysiłku, musimy od razu powiedzieć słuchaczom, że pan biega maratony i mając dziś 70 lat, ma pan za sobą 20 maratonów. Tak, oczywiście tak. Pan zasmakował w tych maratonach, bo przede mną, proszę Państwa, przepiękny medal. Boston, London, Berlin, Chicago, New York City i Tokio. To jest korona największych maratonów świata. Pan w dodatku zaliczył koronę ziemi maratońską. Biegł pan na każdym kontynencie, nawet na Antarktydzie. To jest projekt, który związany jest z przebiegnięciem jednego maratonu na każdym kontynencie, w tym również i start na Antarktydzie. I muszę powiedzieć, że był to jeden z najtrudniejszych moich maratonów z uwagi na bardzo ostry klimat. Tam temperatura dochodzi do minus 80 stopni i prędkość wiatru do 300 km na godzinę. Oczywiście w tym czasie, kiedy myśmy tam startowali, to takiej temperatury nie było i takiej prędkości wiatru nie było, ale niemniej jednak było bardzo, bardzo zimno, jeśli Państwu po prostu powiem, że w końcowej fazie tego wysiłku maratońskiego reakcja moja była taka, że byłem oblodzony, prawie że zamarzający. Tam przeżyłem bardzo, bardzo głęboką hipotermię, czyli wychłodzenie mojego ciała. Temperatura osiągała w granicach 35 stopni, czyli praktycznie można powiedzieć umierającego człowieka, ale dziękuję Panu Bogu, że udało mi się po prostu wyjść z tej sytuacji bardzo dramatycznej. Ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że wspominam niebywale ten staż z uwagi na unikatowe wyniki fizjologiczne, głównie jak reagował mój mięsień sercowy na ten wysiłek. I to było sensacyjne wręcz, że w klimacie, gdzie taka jest niska temperatura, można było doprowadzić do odwodnienia na poziomie około 3 litrów. Dlaczego? Bo płyn, który miałem przy sobie, zamarzł i nie byłem w stanie czegokolwiek napić się na trasie. I to spowodowało dramatyczne odwodnienie i błyskawiczne po prostu narastanie zmęczenia w czasie tego biegu. Od razu powiem Państwu, bo pewnie ktoś się zastanawia, 70 lat, jakież mogą być wyniki? Otóż proszę Państwa, pan profesor Jan Chmura staje na podium w swojej kategorii, a najlepszy czas, jaki w życiu osiągnął, i tu proszę, żeby Pan powiedział, to było podczas maratonu w Hanowerze. Ten czas to 3 godziny 22 minuty 57 sekund. To oznacza w kontekście moich studentów, że naprawdę mogę śmiało stanąć z generacją polskich studentów i z nimi powalczyć i myślę, że wielu, wielu studentów byłoby bardzo, bardzo zaskoczonych moją dyspozycją na trasie. Przede mną medal zdobyty przez pana profesora w grudniu tego roku, Honolulu Marathon Finisher. To był 20. pański maraton. Czy można już podsumować w jakiś sposób wyniki pańskiego eksperymentu? Można tak powiedzieć, ponieważ te unikatowe wyniki w tej chwili opracowuję pod względem metodycznym, ponieważ chciałbym pokazać, a właściwie poprowadzić każdego, kto chciałby tak poprowadzić za rękę stopień po stopniu, krok po kroku, każdego seniora po 50 roku życia, który by chciał zasmakować wysiłku długotrwałego, który związany jest z pokonaniem maratonu. Nie jest to proste. Wymaga to rzeczywiście odpowiedniego przygotowania i żeby nie popełnić, nie daj Boże, błędu, a ten błąd najczęstszy to są stany przeciążeniowe, a więc pokazuję po prostu czytelnikowi, jak po prostu przejść przez ten program przygotowań, żeby szczęśliwie i z dużą euforią, i z dużą satysfakcją ukończyć pierwszy w życiu maraton. Pan jest cyborgiem, czy pan jest zwykłym starszym panem? Jestem zwykłym starszym panem, który bardzo intensywnie pracuje. Powodzenia zatem. To profesor Jan Chmura. Wszystkich zainteresowanych bieganiem w wieku seniorskim odsyłamy do twórczości pana profesora. Kończy się pierwsza połowa spotkania na Goodison Park. Everton remisuje z Liverpoolem 0-0. Za moment zaczyna się spotkanie w Poznaniu. Lech zagra z Arką. Wcześniej Wisła w Krakowie przegrała 2-3 z Pogonią. Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam.